قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Sema, enyi waja wangu mlioamini, mcheni Mola wenu mlezi, wale wafanyao wema katika dunia hii watapata wema, na ardhi ya Mwenyezi Mungu ni kunjufu. Hakika wenye subra watapewa ujira wao bila hisabu. Qul inni umirtu an a'buda Allaha mukhlishan lahu ad-din. Sema, hakika mimi nimeamrishwa ni muabudu Mwenyezi Mungu kwa kumsafishia dini yeye tu. Wa umirtu li an akuna awwala al-muslimin. Na nimeamrishwa niwe wa mwanzo wa Waislamu. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim. Sema, hakika mimi ninaogopa adhabu ya siku kubwa nikimuasi Mola wangu mlezi. Qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini. Sema, Mwenyezi Mungu tu na muabudu kwa kumsafishia yeye tu dini yangu. Fa'budu ma shi'tum min dunihi. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma al-qiyamah. Ala dhalika huwa al-khusranu al-mubin. Basi nyinyi abuduni mpendacho badala yake yeye. Sema, hakika waliokhasirika ni wale waliojihasiri nafsi zao na ahali zao siku ya kiyama. Tambueni kuwa hiyo ndiyo hasara iliyo dhahir. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dhalika yukhawifu Allahu bihi ibadah. Ya ibadi fattakun. Yatawekwa juu yao matabaka ya moto na chini yao matabaka. Kwa hayo Mwenyezi Mungu anawahofisha waja wake, enyi waja wangu, nicheni mimi. Walladhina jtanabu at-taghut an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra. Fabashir ibad. Na wale wanaojiepusha na ibada potovu na wakarejea kwa Mwenyezi Mungu watapata bishara njema, basi wabashirie waja wangu. Alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Ambao husikiliza maneno wakafuata lililo bora yao, hao ndiyo aliowaongoa Mwenyezi Mungu na hao ndiyo wenye akili. Afaman haqqa alayhi kalimatul adhabi afa anta tunqidhu man fil nar. Je, yule mwenye kustahiki hukumu ya adhabu, je, wewe unaweza kumwokoa aliyomo katika moto? Lakini alladhina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallahi la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Lakini waliomcha Mola wao mlezi watapata ghorofa zilizojengwa juu ya ghorofa, chini yake hupita mito, ndio ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu havunji ahadi yake. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'a ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا Inna fi dhalika ladhikra li ulil albab. Je, uoni kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha maji kutoka mbinguni kisha akayapitisha kwenye chemchem katika ardhi, kisha kwa maji hayo akatoa mimea yenye rangi mbalimbali, kisha hunyauka ukaiona imekuwa kimanjano na kisha huifanya mapepe. Bila shaka katika hayo upo ukumbusho kwa wenye akili. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ewe Nabii, sema kwa kufikisha ujumbe unaotoka kwa Mola wako mlezi. Enyi waja wangu mlioniamini, jikingeni na ghadhabu za Mola wenu mlezi. Mwenye kutenda mema atalipwa mema duniani kwa kusaidiwa, na akhera kwa pepo. Wala msikae katika unyonge, kwani ardhi ya Mwenyezi Mungu ina wasa. Nasubirini kwa kufarikiana na nchi zenu na wapenzi wenu, kwani hakika Mwenyezi Mungu walipa wenye kusubiri ujira wao mara sio ingia katika hisabu za wanaohisabu. Sema, mimi nimeamrishwa nimwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumsafia ibada yangu isiwe na shirki ndani yake wadaria ya kujionyesha kwa watu, na nimeamrishwa amri iliyotokana naye mtukufu, amri ya nguvu ya kwamba niwe wa mwanzo wa kufuata amri zake. Sema, mimi naogopa adhabu ya siku kubwa yenye vitisho ikiwa nitamwasi Mola wangu mlezi. Ewe Muhammad, waambie ninamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na ibada yangu haina shirki wala ria. Na nyinyi ikiwa mnaijua njia yangu na nihamnitii, basi abuduni mpendacho badala yake yeye. Waambie hakika wenye kupata hasara ni wale waliojitupa kwa upotovu wao wenyewe, na wakawatupa hali zao kwa kuwapoteza wao siku ya kiyama. Ama hakika kupotoka huko ndio hasara iliyotimia na iliyo dhahiri. Hawa waliohasirika watakuwa na matabaka ya moto yaliyorindikwa juu yao na chini yao hali kadhalika. Kwa namna ya adhabu hiyo ndio Mwenyezi Mungu anawahadharisha waja wake. Enyi waja wangu, basi yaogopeni mateso yangu. Na wale wanaojitenga na masanamu na mashetani wasiyakurubie, na wakarejea kwa Mwenyezi Mungu katika mambo yao yote, wanayo bishara tukufu katika muhala mote. Basi yewe Muhammad, wape bishara nzuri waja wangu wanaosikiliza kauli na wakaifuata iliyo bora na yenye kuongoza kwenda katika haki. Hao tu si wenginewe ndio Mwenyezi Mungu atawafikisha kwenye uongofu, na hao tu si wenginewe ndio wenye akili zilizo nawirika. Je, unaweza kuniingilia katika ufalme wangu iliyokwisha pita juu yake hukumu ya kumwadhibu? Je, wewe unaweza kuizuia? Unayo nguvu hiyo wewe? Je, unaweza kuokoa na moto baada ya kuisha wathibitikia? Lakini wenye kumhofu Mola wao mlezi watapata vyeo vya juu peponi na majumba yake ya fahari yenye kupitiwa chini yake na mito. Hiyo ni ahadi ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu haendi kinyume na ahadi yake. Ewe usemezwaye, huoni kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha maji kutoka mbinguni akayapitisha kwenye mito na chemchemu za katika ardhi, kisha kwa maji hayo akaotesha mimea ya namna mbalimbali, kisha baada ya kustawi kwake hiyo mimea ikayabisika ukaiona imekuwa rangi ya manjano baada ya kustawi kwake, kisha akaifanya imevurugika na kukatika vipande vipande? Hakika kutoka kwenye hali moja na kuingia hali nyingine ni mazingatio kwa wenye akili zito na wilika. Huku kuzunguka maji katika maumbile kutoka mbinguni na kufika kwenye ardhi, na huko yakaenda chini na kutimbuka katika chemchem, hakukuwa kunajulikana kabla ya katikati ya karne ya nane tangu kuzaliwa Nabii Isa alayhisalam. Fikra iliyozagaa kabla ya hapo ni kuwa maji ya chemchem na mto yanatimbuka kutoka chini ya ardhi, kutoka kwenye mashimo na visima katika vina vya bahari.